Witam serdecznie. To była grupa Underworld Food for the Minneapolis. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie swoje propozycje muzyczne, tematyczne, złote myśli, refleksje związane z tym, co dzieje się wokoło. To wszystko Państwo możecie przesyłać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz z ostatniej płyty pod tytułem Emisja, utwór Atmosfera i trio z Trójmiasta, czyli grupa Popsysze. mamy z naszą trójkową apteką nocną, przenosimy się do Skandynawii, skąd płynie bardzo dużo nowoczesnej muzyki, ta furtka jest szeroko otwarta. Dziś posłuchajmy jednego z naszych faworytów, czyli grupy Royskop i utworu Speed King. We'll be right back. Nie będę ukrywał, że jest to moja jedna z ulubionych wykonawczyń, jeżeli chodzi o polską scenę niezależną, Mela Koteluk w utworze Odprowadź. Są od zawsze gwarantem swojej własnej wypracowanej estetyki, choć niejednokrotnie potrafią niejedną płytą zaskoczyć swoich fanów. Mowa o grupie Killing Joke, dziś Exorcism in Dub, czyli zabowa wersja utworu Egzorcysta. Jeden z następnych naszych faworytów, który zresztą z przyjemnością Państwo przyjmują i odbierają, grupa The Dumplings, zawsze na propsie, utwór Pewne Serce. Trójkowej aptece nocnej, tym bardziej tej weekendowej, nie może zabraknąć spadkobierców punk rocka, jak sami siebie zawsze określali i określają, ci co oczywiście pozostali wśród żywych, grupa Prodigy i Diesel Power. Power with diesel power. Click rewind, diesel power blows your mind drastically, fantastically. It has to be automatically. Check it out, you better work it out. Change to another route. My techniques, strategies, abilities, I leave chords to mic hanging like spring leaves. Do a try so fast, beyond the human eye. Lyrical tactic, vocal gymnastics, ease and pepped up. You get swept up, smacked up, backed up. Your crews are cracked up. Check it slow, pick, choose quick. You can't stick. My medical range is strangest angles. You get tangled, twisted side effects. Channels repeat, complete, can't compete. Check the hour texture, mind adventure. Exploit the point, enter tracks to devour. My intellects proceed with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Back attack, the rag packs you back to me. You don't want none, high quality act to be. Still standing, damaging your other man. And quick reverse, potent as the first verse. My amplifier blows on your world higher. World sire, cuts like a barbed wire. Record play, I pull up on you every day. Fast forward, I move and I swing forward. Exit load, put your brain in right mode. Select and mix, the man will perfect and fix. Head slightly, fight me. Copy, Xerox, cock, hand blocks. You can't knock them out there. Upbeat lifting, shifting, persistent. Intelligent kingpin, flipping astrology. As I roll with prodigy with diesel power. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, fantastically. Blows your mind drastically, zawsze w awangardzie i zawsze z surrealistycznym spojrzeniem na świat, czyli grupa Nagrobki, dziś utwór Mój Dół. mi tu, dobrze mi tu. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze raz adres, na który możecie Państwo przysyłać wszelkie kwestie, jakie Wam przyjdą do głowy. Piszcie, będzie mi weselej czytać te wiadomości. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję tych wszystkich wiadomości od Państwa. A teraz jeden z naszych też ulubionych zespołów z niepowtarzalnym stylem Kerala Dust i utwór Closer. Thank you.